direct de la microfon în 2006. Dedicăm cea mai nouă melodie Florin Pește și Denisa. Alătură-ne cu Rivera pe AJ, se știe. Plec o zi,